राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम छठा अध्याय हुआ तो सातवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान का व्यवहार, आठवां में विज्ञान से ज्ञान, आठ नौवें में ज्ञान से ज्ञान, दसवें में वही है, ग्यारह में वही है, बारह में सगुण निर्गुण का लागू करना है। तो विज्ञान से ज्ञान क्या है कि सातवें अध्याय के अंत में दो श्लोक आते हैं, एक आते जय मन मोक्षाय माम आश्रित्य तंत्रये ते ब्रह्म तद्विदु अध्यात्म कर्म चाखिल। यह ज्ञान और शादि भूतादि देव माम शादि यज्ञ से विदु प्राण करते विदु, यह है विज्ञान। मानव निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है वो है ज्ञान, सगुण परमात्मा का ज्ञान है वो विज्ञान। पहले जो कहा है दो प्रकृति बताई भगवान ने, भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार, पांच भूत मन बुद्धि अहंकार आठ, ये अपरा प्रकृति और इसमें जीव है जो परा प्रकृति और भगवान मालक है, ये 10 चीज हुई। तो एक चीज में 8 प्रकार हवा, एक हुआ जीवात्मा संभ, एक हुआ परमात्मा, ये सबका ज्ञान ठीक तरह से होने से विज्ञान से ज्ञान होता है। तो विज्ञान सहित ज्ञान मानो परमात्मा के निर्गुण ज्ञान को ज्ञान कहते हैं और सगुण निर्गुण संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो भगवान के परार अपरा प्रकृति दोनों ही विज्ञान में है। तो ये इस समग्र मां असंशय समग्र मां संदेह रहित समग्र मेरे को जानता है। तो समग्र कहने में आ गया सगुण निर्गुण साकार निराकार भगवान के सब स्वरूप आ जाएंगे। जो अपरा प्रकृति आ गई और परा प्रकृति आ गई और भगवान आ गए। तो ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, यही 9वें में विज्ञान से ज्ञान कहा, क्यों कहा कि 8वां अध्याय अर्जुन के पूछने से उसका उत्तर दिया उसमें पूरा हो गया। तो 9वें अध्याय में फिर वो छोड़ा श्री भगवान ने कहा, तो 9वें अध्याय ने विज्ञान से ज्ञान कहा, ज्ञान अंत सभी ज्ञान नहीं भूलो अन्य ज्ञातव्यवशिष्य नहीं, विज्ञान से ज्ञान जान जान जानना फिर कुछ नहीं रहेगा। ये समग्र परमात्मा का ज्ञान है, सगुण निर्गुण साकार निराकार, वो साकार और 11वां अध्याय इसमें आ गया, 10वां अध्याय भी आ गया, या 9वां 7वां भाई कह दिया। अब 12वें में दोनों में श्रेष्ठ कौन से ये प्रश्न हुआ, दोनों प्रश्न कौन है, ऐसे बार बार निर्णय कर दिया कि सगुण बैठेंगे। तो निर्गुण वाले ब्रह्म की प्राप्ति वाले तो मेरे को प्राप्त होते हैं और इनका उद्धार मैं करता हूँ, पेशा हम सब उद्धार था, भाव निर्जात पार्थ, तो ब्रह्म का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, मन निर्गुण का ज्ञान और सगुण का ज्ञान, ये विज्ञान से ज्ञान हुआ। तो सब मात्र क्या है, सब ज्ञान होता है विज्ञान के सहित। तो विज्ञान पीछे रह जाए तो वासुदेव सब नहीं आएगा, तो ब्रह्म ज्ञान में की मुख्यता रहती है। विवेक में जड़ चेतन दो रहते हैं और विवेक ने भक्ति में वासुदेव सर्वम, विवेक में वासुदेव सर्वम नहीं हुआ, विवेक में वासुदेव सर्वम नहीं हुआ। विवेक अर्षा जड़ प्रति त्याजी होती है और चेतन प्रति ग्राही होती है, ये विवेक से तो ग्राह्य तत्व को प्रति मिलते है। इस वास्ते अहंकार सूक्ष्म बाकी रहता है और ये विज्ञान से ज्ञान में बाकी नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान में सगुण का ज्ञान बाकी है, सगुण में निर्गुण ज्ञान बाकी नहीं है। वो भगवान ने अच्छेता मध्यता प्रार्थना में तेसा मोहन की कृपा करने के लिए मैं बुद्धा बुद्धि योग बनता हूँ, ज्ञान होते हैं ये जाता नहीं बुद्धि होते हैं और तेसा मानुकंता तो अज्ञान जम तब नाश है, अभी अज्ञान नाश कर देता हूँ तो समझ क्या देश आत्मा ने अथो मई, फिर आत्मा में देगा फिर मेरे में देगा, तो आत्मा ज्ञान निर्गुण हो जाएगा और सगुण होगा मई मई हो जाएगा। तो सब सब ज्ञान से ज्ञान है वो गीता ज्ञान है, विज्ञान में वासुदेव सर्वम, तो विज्ञान में विवेक की प्रधानता नहीं है, वो है भाव प्रधान। तो भाव प्रधान में निर्गुण में आ जाएगा सूर्य, इसलिए ब्रह्म में प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ 14वां अध्याय। तो ऐसे संपूर्ण ज्ञान है, जैसे तुम जानेगा उस तुम जाने, इस पर सत असत अहम है, असत हुई अपर प्रकृति, सत हुई पर प्रकृति, सत्या हम सद असत ही हो, मानो निर्गुण परमात्मा सगुण परमात्मा मैं ही हूँ। तो इसमें पूर्ण ज्ञान होता है विज्ञान से ज्ञान, ये खास विषय है गीता का। सबसे बढ़ करके सगुण को बताया भगवान ने, इन्होंने बताया 12वें अध्याय में, तो 8वां अध्याय 20 में थोड़ा है उसी का विषय, क्यों आदि बहुत आदि त्याय और ब्रह्म अध्यात्म और कर्म और अंतकाल में 7 पदे, ये 7 पदे पहले कई दिन कई वर्णन किया 8वां में, तो 8वां अध्याय इसे अंतर्गत आ गया, ध्यान दिया ने? 8वां अध्याय में ये 7 प्रश्न है, किंतु ब्रह्म किम अध्यात्म और प्रयाण काल है अंत काल का, तो 6 तो याद हो गई और 7वां अंत काल का, तो अंत काल का विषय बना 8वें। इस वजह से अपने कहते हैं कोई बीमार हो तो 8वां अध्याय पहले सुनाओ, 8वां अध्याय कहते हैं, तो 8वां अध्याय में विज्ञान से ध्यान का वर्णन आएगा। प्रयाण काल में कितनी कितनी बात है, मानो 2425 में वे जाने के बाद में एक मार्ग में लौट कर आते हैं, एक लोग में नहीं आते, ऐसे सब अंत आएगा 8वां में। तो ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12 अध्याय, तो 7वां अध्याय बहुत विशेषता से है, इस बार से सातवा की नौवे की एक तो आप साधन संदेह किया है, कहाँ कहाँ फंडा है, क्या क्या बाकी रह गया ये बताया है। तो निर्गुण को प्राप्त होना है, मम साधन विभाग था निर्गुण को प्राप्त ज्ञान की महिमा की चौदहवें अध्याय में, तो वो ज्ञान की महिमा है। मम साधन विभाग था सर्गे भी नो बजाए थे लेना भी तंत्र उसको जानने वाले स्वर्ग पैदा नहीं होते, महाप्रलय में नाश नहीं होता। तो मम साधन में विभाग था जैसे भगवान है जीव हो जाता है, तो भगवान सह धर्म था, बस नाश नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु प्रेम के प्राप्ति सगुण विशेष होती है, विज्ञान से ज्ञान और से प्रेम, प्रेम की प्राप्ति होने पर भेद नहीं रहता। जब तक परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब निर्गुण है वो सगुण परमात्मा के एक अंग का बनता है। ज्ञान से ज्ञान होने से सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ गए सभी, तो वासुदेव सर्वम सत सच्चा हम सत सत्य नहीं तो ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत, ये भगवान नहीं हुए। सत भगवान होगा, असत भगवान नहीं, जड़ चीज है। तो विवेक में जड़ का त्याग हुआ और भाव में दोनों एक भगवान है। इस वास्ते मैं क्या करता हूँ भक्ति में तुम्हारा भेद, ज्ञान में भेद, भक्ति में दो सत्य से दो हुए, ज्ञान में भेद है सदा सच वासुदेव सर्व विद्या में ज्ञान में भक्ति विशेषता, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो इस बात की भगवान ने महिमा कही है, ज्ञान को विशेषता से बताया है। तो सबको ठीक तरह से जानना है, ज्ञान और मुक्ति तो ज्ञान से भी हो जाती है, मन परम प्रेम की प्राप्ति प्रतीक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति वो सगुण में होती है। तो फिर इस गात्वा ने भूयो निर्यातव्य, जिसका जानने के बीच जानना फिर बाकी नहीं रहता, विज्ञान से ज्ञान होने से जानना बाकी सब पूरा जाना गया। कैसे परमात्मा का ज्ञान है, तो सब कुछ परमात्मा का ज्ञान है। इस वास्ते अगर मनुष्य विश्वास करे तो सब संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, समग्र ज्ञान आ जाएगा उसमें। विवेक में असत पदार्थ अलग बताए दो चीज हो जाएगी, इसमें असत से मैं ही हूँ, तो सब भगवान ही है, केवल भगवान ही है। इस बारे देखे तो आदि में अंत में मध्य में केवल भगवान है, अंत मध्य सिद्धांत खास है वासुदेव सर्वम। और सर्वम है कब तक कि जब तक दूसरी सत्ता को मान्यता देता है, तब दूसरी सत्ता को मान्यता ही नहीं देगा तो बस वासुदेव सर्वम की सर्व है, सर्व सत्ता ही होने तो वासुदेव बस ये तो वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, सब भगवान सब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये ठीक तरह से जानना है, ठीक तरह से अच्छी तरह से ठीक तरह जानने का शादी बहुत आदि। तो गीता में बहुत सुगमता से बड़ी सरलता से बड़ा सुंदर रूप प्रण किया, इस वास्ते खूब से मनन करो। तो ज्ञान से मुक्ति हो जाए, मैंने प्रेम हो जाना मुक्ति हो जाती है। अनुकंपार्थम भगवान देते कर रहा हो, अज्ञानतम तमा भगवान दूर करते हैं तो कोई काम बाकी नहीं रहता, श्रवण उपाय लगता है। तो लोगों में प्रसिद्धि की हुई भी ज्ञान शेष है, ठीक है, ये आचार्यों का मत है। अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेदा भेद ये आचार्य मत वेद है। गीता सब भगवान है, ऐसे बारे कोई नहीं रहेगा। तो ये सूक्ष्म अहंकार रहता है, सूक्ष्म अहंकार मत वेद करता है, मुक्ति में बाधक नहीं होता ज्ञान होने पर। और इसमें बाकी रहते नहीं सत्य सत्य हम सदी में ही हूँ, असत में ही हूँ, बाकी सब परमात्मा एक परमात्मा है। ये गीता का बड़ा सिद्धांत अच्छी बात है। तो सब कुछ परमात्मा ही है ये मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार। इस वास्ते एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, इसमें अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं में एक बार, एक बार दोबारे क्या करे। जैसे विवाह होता है तो देखिए एक बार ही होता है, कोई माँ थोड़ी पे नहीं, पति की माँ फैल होगा समझ तो स्वीकार कर। ये बहुत बढ़िया चीज है, एक बार शरण दे ये विश्वास कर। दृढ़तापूर्व दृढ़तापूर्व यह है कि दृढ़तापूर्व नहीं गएगा तो बार बार बार बार विचार गया, कभी संसार प्रसाद देता है तो आज संसार के दर पर और भगवान दर देता है। दृढ़तापूर्व परमात्मा ही है, चाहे निर्गुण मानो, चाहे सगुण मानो, चाहे साकार मानो, चाहे निराकार मानो, परमात्मा ही एक ही है। एक बार स्वीकार कर खुद भी जाना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे पर्यावरण में निर्मित हो जाए। तो सब भाई बहनों को जो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है और भक्ति मार्ग है, योग मार्ग में मैं संसार को सत्य मानने वालों के लिए योग मार्ग है, आत्मा को सत्य मानने वालों के लिए ज्ञान मार्ग है और सब को परमात्मा मानने के लिए भक्ति मार्ग है। साफ साफ गीता एकदम साफ निकल गया विज्ञान से ज्ञान है, इसको दान करे। एक परमात्मा ही है, मैं तू नहीं या मैं कहा रहेगा, मैं तू या बच्चा रहे, मैं भी वही है, तू भी वही है, यह भी वही है, वह भी वही है, परमात्मा ही है। समग्र परमात्मा, समग्र परमात्मा, इसको ठीक तरह से बोलना है, अच्छी तरह से मौत जाए। अब इसमें ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, अब जानना बाकी नहीं रहा, जानना मानना पाना तीनों, जानना ज्ञान मार्ग में, मानना भक्ति मार्ग में और करना कर्मयोग मार्ग में, करना जानना और मानना तीन ही शक्ति है। मनुष्य में शक्ति जानने की और मानने की और करने की है। तो कर्म क्रिया के प्रदान में कर्मयोग हो जाएगा और ज्ञान में ठीक तरह जड़ लेगा और भक्ति में मान लेगा परमात्मा को। तो सबसे बढ़िया है समग्र परमात्मा को जानना। समग्र नहीं में तो दो बजे पहले ज्ञान मारे गए, तीन मारे योग मारे गए, एक मारे तो भगतेगा, ज्ञान का दो मारेगा और कर्म से तीन बार ये योगास्त्र में आप लोग बता देना मनुष्यों के श्रेय के लिए कल्याण के लिए मैं तीन बार कह रहा हूँ ज्ञानम कर्म से भक्ति से ज्ञान कर्म भक्ति तीन मुख्य साधन है ऐसे आवांतर भेद कई है वे कई तरह के भेद है पर तीन बात मुख्य तीन बात में समग्र वाली मुख्य हुई तो सबसे मुख्य हुई समग्र सब भगवान है जड़ चेतन स्थावर जंगमर मन बुद्धि अहंकार ये स्वरूप जैसे जड़ है एक जड़ है वो जड़ ही बर्फ रूप से है पांच से पानी को हाथ उठाया पांच से बर्फ हाथ उठाया जड़ी को उत्तराखंड में तो बालों को प्यास लगी है बर्फ नहीं फोड़ दिया प्यास लगी ये पानी निकल जाएगा अरे पानी निकले पानी है ये पानी है तो संसार है ये परमात्मा ही है ऐसे परमात्मा ही है सही बात पानी हो जाएगा तो बर्फ पे पानी है और बहा फूटे वो भी पानी है उसे बाद दिखे कोई परमाणु से पानी पानी है या पानी नहीं था हाइड्रोजन क्या है वो कैसे तो खाने से पानी हो जाए ये पानी तो ये परमाणु रूप से और भाप रूप से और जल रूप से और बर्फ रूप से है बरसती है बरसा जो बूंदों के रूप से पानी हुआ सब यही पानी है ये ज्ञान विज्ञान से भी ज्ञान है जो परमा दे भगवान है बूंद न्याय न्याय न्याय न्याय जीवन गिनती को नहीं गिनी एक क्रीड़िया को गिने तो गिन सकते बूंदा जय सरल अधिष्ठांत है वासुदेव सर्व तो आदि बोध देव परमात्मा के असली समग्र रूप हो जाना यजगात्मा ने है और वो देखो जी आत्मा ने अथोमयी पहले आत्मा में देखेगा आत्म ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है अथोमयी फिर मेरे में देगा सगुण में पहले निर्गुण में देगा फिर सगुण में अथोमयी में सब पूरा हो जाएगा तो ये विज्ञान से ज्ञान है बहुत सरल सीधा एकदम सब कह दिए वासुदेवा द्विशत्ता है तो सर्वम द्विशत्ता नहीं है तो वासुदेवा सत्यवर है परमात्मा स्वरूप बर्फ है तो जल ही नदियां भी जल ही है समुद्र भी जल ही है भाप भी जल ही है बादल भी जल ही है बूंदा भी जल ही है तो कहा भाई श्री शंकराचार्य कहते हैं सत्य भेदाप अमेनाथ तवाह नमाम आप गया मैं समुद्र ही तरंगा तरंग समुद्र है समुद्र का तरंग होता है तरंग का समुद्र नहीं होता और वो अब दे पार बम लहरी विष्णु भाई विधि रविचंदा वरुण यम सदित गणेश है तो तुम्हारा स्वरूप अवधि रूप है तो विधि रवि स्वरूप नहीं है सबका स्वरूप सब समझ तो ये है शास्त्रीय ज्ञान और इन दोनों से ऊंचा है वासुदेव अष्ट निचोड़ गीता दी गई है दीदा यदि गात्वा नहीं पूरे जीवन सफल हो जाए ऐसा भी दर्शन सर्व परिस्थिति बात सर्व काओ भगत मत कौन प्रयास जो गण मख जग तप उपवास कहो भगत भगवान है भगवान कहो भगत मत कौन मत प्रयास जो गण जप तप प्रत उपवास छो भगवान है दृढ़ स्वीकार बने स्वीकार अभ्यास नहीं बताया अभ्यास में पहले चीज को रद्दी करते रहे दूसरी चीज को रद्दी करो तीसरी चीज रद्दी करते समझे सब ये परमात्मा है अब पहली बात भैया परमात्मा है अभ्यास तो पहली बात परमात्मा है इसको रद्दी की बन फिर परमात्मा कहने की क्या जरूरत है तो पहले तीसरी बार गए तो दूसरों को बदल दी तो अभ्यास मत ही है अभ्यास ही में अभ्यास नहीं है अभ्यास करने से नई अवस्था होती है अभ्यास एक अवस्था है अभ्यास की जरूरत नहीं स्वीकार करो स्वीकार अभ्यास क्या स्वीकार सौदे में आई जरूरी समझना पहले वृद्धि करती जो चौथा पांचवा ऐसे भगवान विचित्र भगवान है गीता समान कोई ग्रंथ नहीं था गीता रामायण में यही भाव है पायो परम विश्राम अंत में अंत परम विश्राम करना कुछ नहीं करना है क्रिया है पदार्थ है पदार्थ क्रिया प्रकृति परम विश्राम परमात्मा परमात्मा विश्राम सदा के लिए परम विश्राम आ जाओ जाओ की कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम आखिरी चीज परम राम समना भगवान समान कोई नहीं परमात्मा है मैं तो रियल में चलू सर्व एक इस वास्ते कहीं कहा वो एक परमात्मा एक है कहीं कहा आम ब्रह्मास्म कहीं आम मैं सबलों में ले लिया कहीं वासुदेव सर्व में वासुदेव ले लिया आम मैं सब को ले एक संत ने कहा है हाथी को अपने पर चढ़ाने की अपेक्षा अपने हाथी पर चढ़ना अच्छा मैं ब्रह्म हूं हाथी को मत चढ़ावे हाथी सवारी होगी मैं ब्रह्म हूं सवारी होगा खुद सवार होगी हाथी समय हो गया ध्यान लो याद में कुछ बाकी न रहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण